Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Mayıs Cuma. Yıl 2013, ay 5, gün 151, Hızır 26. 1434 Hicri Recep 21, 1429 Rumi Mayıs 18. Dünya Sigara İçmeme Günü. Bebarih rüzgarları başlar. Yemek listesi. Gün 151. Kıymalı yumurta, zeytinyağlı bakla, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Öğreten bir eseni öyle bir döverim. Bir o kadar dayakta ben yerine tekim. Elindeki çoksa az olanla paylaş. Nözümüzü sen bilemiyorum şu Serdar Ortaç. Koyudan açığa doğru tüm reklam tonton. Benim memurum işini bilir de dedi tonton. Bir elimde mikrofon kafamda da pompon. Uçuyorum dediler bana yerelde kompon. İster polis olsun ister astino yapon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister astino yapon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. Yan yan yan Babylon. Yan yan yan yan yan yan. Can can yan Babylon. Bu sefer de sen yan yan yan İçine edeyim böyle nankör karmanın. Her mevsim ekilip bitmeyen tarlanın. Kargasını kovalasa ne yazar Kemal'ım. İskele alabanda yelkenler fora. Derrida'nın sevdiğim bir eseri kora. Filozoflar dünyayı yorumladı ama öldürmeyeceksin derdi on emirde Tora. İster polis olsun ister astino yapon. Burada vurdu Ferhat'ı orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister astino yapon. Burada vurdu Ferhat'ı orada gitti Alekon. Lakin Atina'da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. Yan yan yan Babylon. Yan yan yan yan yan yan. Yan yan yan Babylon. Ferhat'ı orada gitti Alekon. Lakin Tina Tina da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister Astinon Japon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Elekon. Lakin Atina da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister Astinon Japon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Elekon. Lakin Atina da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister Astinon Japon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Elekon. Lakin Atina da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister Astinon Japon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Elekon. Lakin Atina da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. İster polis olsun ister Astinon Japon. Burada vurdu Ferhat'ın orada gitti Elekon. Lakin Atina da bu kez işlemedi tiyatron. Bu sefer de sen yan yan yan yan Babylon. Yan yan yan Babylon. Yan yan yan yan yan yan. Yan yan yan Babylon. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Bayağı hareketli haberlerin ortasında, canlı haberlerin ortasında yayın yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Ayberk Çanakçı'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Geçiyorum. Tarihte bugün faslını geçiyorum ve önemli bir haberle başlayabiliriz. Evet, önümüzdeki yıllarda belki de tarihte bugünün ne olduğunu anlatabilecek derecede önemli haberlerle başlayabiliriz. Evet, bu üçüncü günde, üç günden beri Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesi ve orada işte alışveriş merkezi ve rezidans yapılması konusunda başbakanın da tüm toplumla diyebiliriz. Ne yaparsanız yapın kararı işleyeceğiz şeklinde bir açıklamasından sonra dün büyük bir kalabalık vardı. 5000 kişiyi aşkın bir kalabalığın eğlenceli neşeli toplantısı vardı. Onu da izledik Açık Radyo'dan çeşitli insanlar olarak. Fakat bu sabaha karşı eylemin dördüncü günde polis ardarda ikinci günde de alana gece baskını yaptı. Artık Türkiye'de polis kuvvetleri tepeden aldığı bir emirle sabahın köründe gece baskınları yapıyor ve oradaki genç silahsız ateş herhangi bir şiddet kullanmayan oturan yaşayan insanlara şiddetle müdahale ediyor. Dün sabaha karşı olduğu gibi bugün de müdahale aynı saatte sabah 5'te başladı. Şu anda İstiklal Caddesi'nde Taksim Meydanı'nda insanlar tomalara karşı direnmeye çalışıyorlar. Oldukça yoğun bir kalabalık var hem meydanda hem Gezi Parkı'nda. Aynı zamanda Gezi Parkı'nın etrafı da Çevik Kuvvet ekipleri tarafından da kuşatılmış bir şekilde içeriye girişe izin verilmiyormuş. Evet, barışçıl bir protesto gösterisi düzenlemişti. Binlerce eylemci vardı dün gece orada. Aralarında Açık Radyo'dan da pek çok arkadaşımızın bulunduğu. Milletvekilleri vardı, çeşitli partilere mensup milletvekilleri vardı ve son derece canlı, hoş bir hava vardı. Fakat beklendiği gibi binlerce eylemci aslında geceyi Gezi Parkı'nda geçirdikten sonra sabaha karşı ikinci bir defa şiddet bir polis operasyonu düzenlendi ve Gezi Parkı tamamen boşaltıldı ikinci defa olarak. Çadırlara ne oldu diyeceksiniz. Kamyonlara yüklenerek götürülmüş durumda. Bu sefer yakmamışlar demek ki. Evet, yakmamışlar. Pek çok göstericinin yoğun biber gazından etkilendiği ve kaçarken yaralandığı haberleri var. Evet. BBC Türkçe'den de takip etmek mümkün. Kaçan eylemcilerin bazıları meydandaki merdivenin beton korkuluklarının devrilmesi sonucu yaralanmışlar. Yaralılar da olay yerine çağrılan ambulanslarla beraber hastaneye götürülmüşler. Zaten polisin hazırlık yapmış olduğu da görülüyordu akşamdan. Biraz sonra telefonla da bağlantı yapacağız ama biz size bir genel elde edebileceğimiz haberleri verelim. Yani medya, sosyal medya ağı Twitter üzerinden paylaşılan görüntülere bakılacak olursa polisin İstiklal Caddesi'ne yönelen eylemcilere burada da müdahale etti. Yani sadece Gezi Parkı'nda değil, polisin İstiklal Caddesi'nde müdahalesi var. Tazyikli su, biber gazı sıkmaya devam ediyor. Otoma denen araçlarla da müdahaleler var. Şu an halen, sürüyor şu bu anda olay. Sürmekte. Yani canlı yayından izlemek mümkün. Nereden izlemek gerektiğini de söyle hemen. Söyleyelim. www.livestream.com/revoltistanbul adresinden insanların, oradaki bulunan insanların cep telefonundan çektikleri görüntüleri canlı olarak izleyebilmeniz mümkün. Evet, bir kez daha söyleyeyim. Livestream kesme işareti ve Revolt İstanbul. Evet, aynen öyle. Yazdığınız anda, şu anda da bizim yapmakta olduğumuz gibi cep telefonlarıyla da izlemek mümkün. Hem görüntülü hem de sesli olarak izlemek mümkün. Şarjları bitmesin diye ara ara durdurup yayın yapıyorlar ama canlı yayın var ve görmek şu anda mümkün. İstiklal Caddesi'nde olaylar devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da olaylar devam ediyor. Ve bir yeni karar alınmıştı nöbetçi olarak eylem alanında milletvekillerinin de bulundurulması. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Melda Onur Twitter hesabından da çevik kuvvetle konuşmak istedik, bizimle diyalog kurmadılar yani, demiş. Vali dahi hiçbir şekilde açıklama yapmamış, telefona ulaşamamış gene CHP'li milletvekiller. Bu şekilde gelişen olaylar da var. Yani eylemler ilk gününden beri polisin biber gazıyla yaptığı müdahaleyle karşılaşmıştı. Bir gece önce sabaha karşı operasyonda da çadırlar yakılmış, göstericiler biber gazıyla dağıtılmıştı. Bir kişi de aldığı darbeler nedeniyle ameliyat olmuştu. Bir felaket durumla karşı karşıyayız ama eylem de büyüyerek sürüyor. Ve devam edeceği de benziyor. Şimdi içeride bir kuşatma var. Polis ve çevik kuvvet ekipleri Gezi Parkı'na insanları almıyorlar. Fakat Gezi Parkı'nın içerisinden bir kişiye ulaşabildik. Akif Burak Atlar. Şimdi ufak bir telefon görüşmesi gerçekleştirelim ve neyin ne olduğunu bir de Akif Burak Atlar'dan dinleyelim isterseniz. Günaydın Akif. Günaydın. Nedir durum? Şu an Gezi Parkı'ndayım. Parkın içindeyim. Parkın içine çok nasıl girdiğimi bilemiyorum ama parka içeri girişe izin verilmiyor şu an. Mete Caddesi tarafında bilmeyenler için Gezi Parkı'nın deniz tarafındaki kısmında polis şu an bariyerle bir kapatma gerçekleştirmek istiyor. Fakat orada kalabalık bir grup var. Polise engel olmaya çalışıyor. Yoldan geçen araçlar kornayla destek veriyorlar oradaki direnişçilere diyelim. Şu an gördüğümü aktarıyorum. Birazdan dün sabah olanları da size aktaracağım isterseniz. Tabii. Şu an buradan görünen bu. Polis parkın tüm giriş noktalarını kontrol ediyor şu an. Ve anladığım kadarıyla parka kimsenin alınmaması yönünde genel bir durum var. Ancak parkın içine benim gibi girebilmiş kişiler de görebiliyoruz. Evet, yani yaklaşık olarak parkın içinde de kaç kişi olduğunu söyleyebilir misin bize aşağı yukarı? Şu an çok görüş alanı geniş bir yerde değilim ama Mete Caddesi tarafında parka girmeye çalışan yaklaşık 150 kişi olduğunu söyleyebilirim bulunduğum noktada. Evet, Taksim Parkı'na girmeye çalışan insanlar vardı. 2013 yılında Mayıs ayının sonunda kamuya açık bir parka polis müdahalesine rağmen girmek isteyen insanlar evet, var. Parkın dışındaysa tomalar şu anda alanı Taksim Meydanı'nı yerle bir ediyorlar tabiri caizse. Tazyikli sularla beraber o büyük araçlarıyla tamamen meydanı yerle bir ediyor'a benziyorlar an itibariyle. Evet, şöyle bu 1 Mayıs'larda hatırladığımız o bariyerler o Mete Caddesi tarafına dizilmiş durumda. Yani şu an parka giriş bariyerlerle engellenmiş durumda. Sanıyorum yavaş yavaş parkın diğer kalan kısımlarını da çevireceklerdir. Şu an sadece bahsettiğim bölümü görebiliyorum. Evet, peki bu müdahale gene bir an önceki günde olduğu gibi, sabaha karşı olduğu gibi tıpkı aynı saatte planlı bir şekilde, sistematik bir şekilde bir saldırı şeklinde gerçekleşmiş. BBC Türkçe'den izleyebildiğimiz kadarıyla bu sefer şeyde de Anadolu Ajansı'nda da baktık, göremedik. Peki bu sen orada mıydın Akif? Evet, bütün gece buradaydım. Saat olarak evet, yani tam olaylar başladığı anda saatime bakma fırsatım olmadı. Fakat 5'e doğru, evet. 5'e doğru polislerin meydandan Gezi Parkı'nın iç taraflarına doğru hareketlendiğini gördük. Dolayısıyla müdahalenin 5 gibi başladığını söyleyebiliriz. Evet, buna karşı bir bu beklenmiyor bir şey, beklenmedik bir şey değildi herhalde. Çünkü zaten bir gün önce de aynı şekilde sistemli bir polis saldırısı olmuştu. Hatta şeylerin çadırlarında yakılmasıyla sonuçlanmıştı. Evet. Şimdi bu sefer nasıl oldu, bize lütfen birazcık anlatsana. Sert bir saldırıydı. Bir önceki gece alanda değildim. O yüzden kıyas yapamıyorum. Ama sert bir saldırı olduğunu söyleyebilirim. Fakat parkın bir önceki geceye göre daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Milletvekillerine rağmen yapılmış bir saldırıdan bahsediliyor aynı zamanda. Evet, üç tane milletvekili, CHP'li milletvekili alandaydı. İsimlerince analım Müslüm Sarı buradaydı. Melda Onur buradaydı. İrfan Cihaner buradaydı. Kendileri valiye ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmaya çalıştılar. Ve en ön kısımda bir şekilde bu müdahaleye engel olmaya çalıştılar ama müdahale ne yazık ki gerçekleşti ve parkın iç taraflarına doğru çok hızlı bir şekilde ilerledi polis. Çok zor durumda olanlar vardı. Yaralılar var. Bir ölüm haberi speküle ediliyor. Fakat İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri ile az önce görüşme fırsatı bulduk. Bu haber teyit edilmedi. Divan Oteli tarafındaki, parkın Divan Oteli tarafındaki kısımda dayanışma halindeki arkadaşlarımız biber gazından kaçarken orada bulunan merdiven çökmüş. Evet. Çökerken değil ama daha sonra görme fırsatım oldu. Perişan halde insanlar vardı maalesef, yine her zaman olduğu gibi. Daha sonra kalabalık zaman içinde farklı yönlere doğru dağıtıldı. Fomalar ve güvercesiyle beraber. Evet. Peki durum şu anda nasıl görülüyor? Yani nasıl bir gelişme bekliyorsun şahsen orada ve senin gibi bulunan birkaç kişiyle beraber nasıl görüyorsunuz durumu? Şu anki izlenimlerim doğrultusunda çok bilgi alışverişinde bulunamadım burada. Fakat bugün sanıyorum parka Gezi Parkı dayanışma etkinliği için giriş izni verilmeyecek gibi gözüküyor. Şu an dün sabah polis çekilmişti biliyorsunuz. Evet. Bugün müdahaleden sonra polis parktan çekilmiş değil. Evet, yani nereye baksam birkaç polis görüyorum. Dolayısıyla belki onlar da şu an ne yapacaklarını bilmiyor olabilirler. Fakat yani şu an tekrar bakıyorum. Evet. Gerçekten kapalı şu an. Giriş Mete Caddesi tarafından yok. Diğer kısımları göremiyorum. Evet. Bir önceki, yani bir akşam önce ben yaklaşık saat 10:30-11 sularında sularına varıncaya kadar oradaydım ben de ve çok büyük bir canlı, eğlenceli bir kalabalık ve miting toplantı vardı. Ve ortalıkta herhangi bir polis görünmüyordu ama hazırlık yapmakta olduklarına dair de işaretler alınmaktaydı. Bunlar üzerinde de konuşuluyordu ve beklenen oldu. Çünkü başbakanın zaten açıkça kişiselleştirerek meseleyi net olarak söylediği, ne yaparsanız yapın kararı işleyeceğiz demişti. Yani birileri Taksim Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş. Orada gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz şeklindeki sözleri vardı. Bu meseleyi tamamen bir kan davası olarak görmekte olduğunu ve o meydana alışveriş merkezi ve rezidans neyse işte onları yapmakta da kararlı olduğunu iş insanlarıyla beraber açıkça koyan bir tavrı vardı. Bu onun devamı herhalde. Çok net bir şekilde bunu vurgulamak, altını çizmek mümkün. Biraz da geceden bahsedeyim. Hani lütfen. Ne oldu da böyle bir müdahale oldu diye bakacak olursak büyük bir soru işareti bulabiliriz karşımızda. Çünkü burada binlerce kişi dün akşam bir önceki akşama göre daha kalabalık, enerjisi daha yüksek bir şekilde Gezi Parkı'ndaydı. Şarkılar söylendi, filmler izlendi, kitaplar okundu. Herkes buradaydı, herkes çok mutluydu. Sohbetle tam bir bahar şenliği havası vardı benim de görebildiğim kadarıyla ve arkadaşlarla, orada tanıdıklarla. Pek çok tanıdığa da rastladım. Hepsiyle beraber konuştuğumuzda bunun belki de bütün bahar sürebilecek bir bahar, uzatılmış bir bahar şenliği olabileceğinden bahseden kişiler de vardı orada. Sanatçılar vardı çok sayıda. Çok sayıda sanatçı vardı belirttiğiniz gibi. Yani burada müdahaleyi gerektirecek. Hiçbir şekilde tabii kınayalım bu saldırıyı. Gerçekten çok sert olduğunu ben bizzat söyleyebilirim. Fakat burada gerçekten barış havasında şarkılarla sabah karşılanacakken ne yazık ki bugün bu tabloyu sizlere aktarıyorum. Üzgünüm. Evet. Şimdi bu şey devam ediyor. Sen orada kalmaya devam edecek misin Akif? Ben şu an alandayım. Her veri çıkartmaya çıkartılana kadar en azından buradayım. Saat 10'da bir basınla toplantısı olacak. CHP'li milletvekilleri bir basın toplantısı düzenliyor. Taksim Dayanışması'nın da bir basın açıklaması olacak saat 10'da. Gelişmeleri daha sonra size iletebilirim. Akif, son bir şey daha sorayım. Peki meydandan haberin var mı? Meydanda neler oluyor? Çünkü şu anda izlediğimiz kadarıyla tomalar en son anıtın etrafında yuvarlak çiziyorlardı. Meydanda sanıyorum bir saat önce meydanda bulundum. Belki biraz daha uzun olabilir. Marmara Oteli'nin yanından aşağı inen sokakta bir çatışma vardı. Yoğun halde gaz bombası oraya atılıyordu. Fakat onun dışında meydan günlük akışını yaşamaya başlamıştı. Otobüsler vesaire işte metro çalışmaya başlamıştı. Meydandan çok bir tansiyon okunmuyordu bir saat önce. O bahsettiğim sokaktaki gaz bulutu dışında. Evet, şu an nasıl? Şu an nasıl? Bir şey söyleyemiyorum ne yazık ki. Evet, şeyden izlememiz mümkün olabiliyor bizim de ayrıca bunu internet üzerinden canlı bağlantı kurma imkanı. Evet, Revolt İstanbul. Zaman zaman tekrar görüntüleri yayınlasalar da olanları gösterebiliyorlar. Belki an itibariyle olmasa da benim biraz önce söylediğim düzeltmem de gerekiyor olabilir. Neler yaşandığını, tomaların tam meydanı, anıtın etrafını nasıl terörize ettiğini görebilirsiniz bu Revolt İstanbul sitesinden. Livestream.com/Revolt İstanbul'dan görebilirsiniz neler olduğunu meydanda. Fakat içeriden de senin sayende neler olup bittiğini öğrendik. Akif Brokatlar, çok teşekkürler. Bağlantı kurmaya çalışacağız. Olağanüstü günlerinden birini daha yaşıyor hem İstanbul hem Türkiye hem de dünya. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, Akif Burak Atlar'la beraberdik. Kendisi Mimarlar Odası'ndan. Şehir Plancılar Odası'ndan. Şehir Plancılar Odası'ndan, pardon. Ve aynı zamanda programcımız ve oradaki barışçı eylemcilerden de biri idi. Pek çok vatandaşın olduğu gibi. Ve Taksim, bir kez daha bu haberi verelim. Taksim Gezi Parkı'nda. İkinci gününde de polis müdahalesi oldu. Gayet sert. Birinci günden daha da sert bir şekilde oldu. Gene aynı saatte, yani sistematik bir şekilde, yani herkes her şeyden şikayet edebilir belki ama polis gayet saatinde davranıyor. Dakik ve aynı saatte sabaha karşı baskın yapıyor diyebiliriz. Baskın yaptığı kişiler de herhangi bir şekilde kendisine müdahale etmeyen kişilerdi. Geçtiğimiz gün sadece oturmakta olan protesto eylemlerine polis geldiği zaman Bağdaş Grup çadırların önüne oturan kişilere gaz bombası atmakla geçiren polis de bugün pek farklı değildi. Hatta olduğundan daha da sertti bugün gelen açıklamalar bu şekilde. Ve diğer taraftan yani da yaralanma da oldu, onu da söyleyelim. Yani ilk bu sabahta yaralanmalar olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü çok sert bir müdahale olduğu konusunda hiç kimsenin tereddüdü yok. Akif Burak Atlar da aynı şeyi söyledi. Dün sabahki aynı saatlerde yapılan şafak baskınında polis Hazar Berk Büyüktuncay'ı döverek yaralamıştı. Emek protestosuna katıldığı için hakkında dava da açılmış olan Büyüktuncay ameliyat oldu ve durumunun iyi olduğunu da belirtelim. Bunu da Biyanet'ten size bildirelim. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Hazar Berk Büyüktuncay'dan bahsediyor. Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı ve orada ameliyat oldu. Ve Biyanet'e yapılan bir açıklamada yaralanmanın darp sonucu olduğunun da altı çiziliyor doktorlar tarafından. Hastanede yanında bulunan arkadaşı Ece Gidiş de Büyüktuncay'ın müdahale sırasında gaz bombası atılırken ağaca sarıldığını, polislerin de onu ağır şekilde darp ettiğini söylüyor. Yani darbeler vuruyor. Büyüktuncay'ın vücudunda aldığı darbelerin yanı sıra kulağından ve başından da yaralı olduğu belirtiliyor. Onunla yapılmış bir söyleşi de vardı. Göz gözü görmüyordu deniyor açıklamalardan da. Yani ve çadırlarının polis tarafından yakıldığı haberi de var. Yani bunun hakkında da herhalde dava açılacaktır şüphesiz. Çünkü mülke, özel mülke de tecavüz herhalde önemli anayasa suçlarından, ihlallerinden birini meydana getiriyor. Üstelik de yapılmış olan video çekimlerinde net olarak saldıran polislerin yüzlerini de görmek mümkün. Dolayısıyla yani fazla da savcılar için kendiliklerinden harekete geçmeleri ve polisi sebepsiz yere yaralamak gibi suçlardan dolayı insanlara, vatandaşlara, yurttaşlara darbe vurmaktan, dövmekten, saldırmaktan hem de aynı zamanda onların mallarına, mülklerine, çadırlarına zarar vermekten dolayı dava açmalarının da mümkün olduğunu söyleyelim. Bu en doğal, vatandaşların en doğal hakkı olsa gerekir. Evet, dün bir mülakat gerçekleştirmiştik. İkinci müdahalenin nasıl olduğuna dair Cansu Kırcı'yla, orada bulunanlardan birisiydi Cansu Kırcı. Ve polisin Bağdaş kurdukları yerde onları gaz bombasıyla nasıl saldırdığını açık radyoya anlatmıştı. İstiyorsanız ona bir kulak verelim. Ve olaylar şu şekilde gelişti. Aslında saat 4:30'a sularına kadar, hani biz normal her gece, yani iki gecedir burada sürdürdüğümüz film gösterimlerimiz, diğer etkinliklerimiz aynı şekilde devam ediyordu. Ve 4 gibi arkadaşlarımız yavaş yavaş çadırlarına çekilmeye başlamıştı. Biz de o sırada çöp topluyorduk. 4:30 sularında hani polisin, çevik kuvvetin eski otobüs duraklarının olduğu yerde otobüslerle geldiğine dair bir söylem alındı. Ve hani biz buna karşı savunma olarak, çünkü buradaki bizim en önemli noktamızın her zaman meşruiyetimiz olduğuna inandık. Hiçbir hani yanlışımız olmadı ve çok haklı bir mücadele sürdürüyorduk. Polis geldiğinde de aynı şekilde, yani hiçbir şekilde karşılık vermeyeceğiz, alanımızı koruyacağız, Gezi Parkı'nı hiçbir şekilde bırakmayacağız şeklinde bir karar alıp polis geldiğinde yere hep beraber oturmaya karar verdik. Ve hiçbir müdahale olmadı bu süreçte. Ancak biz polisin geleceğini öğrenmemizden 5 dakika sonra polis, ki bu arada yaklaşık bir 250 kişi vardı, arkadaşlarımızı uyandırdık. Ama herkes uyandı mı ondan da emin olamadık. Yaklaşık bir 250 kişi, ondan sonra kol kola girip yere oturduk. Ancak polislerin sayısını tam hatırlayamıyorum ama hani orantı konusunda epey problem vardı. Polis yerde oturan, biz hani

sokaklar kör. Yüzler yabancı eriyor sözler. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Dar Dünya adlı şarkıyı dinlemekteyiz. Kara Güneş grubundan ve bugün oldukça önemli bir gün. Dün aslında da, dün de çok önemli bir gündü. 30 Mayıs 2013 Pazar, Perşembe akşamı. Bayağı çok büyük bir kalabalığın, yani İstanbul şehrinin Gezi Parkı'nın modern tarihinde gördüğü en büyük kalabalıklardan biri yaşandı. Ve fevkalade eğlenceli, bir müzikli, barışçı, sohbetli, satıcılar falan da vardı. Yiyecek satıcıları, evet, evet. İnsanlar karpuz. İnsanlar çocuklarıyla gelmişlerdi. Ve kenardan geçen arabalarında selamlaştı, kornalarıyla selam verdi. Enteresan, çok hoş bir bahar akşamı vardı. Ve bu şekilde tarihe geçti. Ama aynı şekilde ikinci günkü polis müdahalesiyle de bir kez daha tarihe geçti. Bugün farklı, gene tekrar sokmayacaklarını söylüyorlar. Yani ama anlattığınız hikayeyi, insanların beraber oturup şarkı söyledikleri, beraber yiyip içtikleri, çadırlarda uyudukları hikaye saat 5'te devam ederken polis buraya tomalarla, tazyikli sularla, gaz bombalarıyla saldırdı insanların çadırlarında içen uyurlarken ve birçok insanı alandan çıkardı ve alandan çıkarırken de kovaladı. Dolmabahçe'ye kadar sarkan bir hareketlilikten bahsediliyordu. Polisin orada oturan insanları, genç erkekleri, genç kadınları nasıl kovaladığını, görüntülerini internet üzerinden görebilmek mümkün. Yaralılar olduğu söyleniyor. Hatta rivayete göre ölü olduğu da söylendi. Fakat bu doğrulanmadı. Oldukça hareketli bir sabah yaşadı bugün Gezi Parkı. Ve şu anda polis tarafından çembere alınmış durumda. Gezi Parkı, içeride insanlar vardı. Dışarıda Taksim Meydanı'nda da çatışmalar vardı. Daha önce de bu konuda yani içeri sokulmamasına rağmen polis tarafından içeri girilmesinin, Gezi Parkı'na girilmesinin şey olmasına rağmen, müdahaleyle engellenmesine rağmen içeri girenler oldu. Bunlardan birinin de Akif Burak Atlar'dı. Akif'le de içerideki durumu konuşma fırsatı bulduk. Bütün baskını da anlattı. Evet, ama dediğiniz gibi dün oldukça güzel bir gündü. Gezi Parkı için güzel bir gündü. İnsanlar bir araya geldiler. Fikir alışverişinde bulundular. Bir forum açıldı. O forumda insanlar kendi düşüncelerini dile getirdiler. Siyasi partinin temsilcileri geldi ardından akşam. Aktivistler oradaydı. Yani bütün arkadaşlar, eş, dost oradaydı. Bu platform, bu forum esnasında oldukça ilginç fikirler de söylendi. Bunlardan bir tanesi de Yeşiller Partisi eş sözcülerinden Sevil Turan'dı. Bu Sevil Turan'a mikrofonlarımızı uzattık. İsterseniz ona bir kulak verelim şimdi. Evet, Gezi Parkı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin eş sözcüsü Sevil Turan'ı bulduk. Sevil Turan'ın bir önerisi vardı buradaki forum toplantısı sırasında. Belki açık radyo mikrofonları üzerinden de dinleyicilerimize de iletebilir bu önerisini diye düşündük ve mikrofonu şimdi Sevil Turan'a uzatıyoruz. Merhaba arkadaşlar. 5 Haziran günü tabiatı ve biyoçeşitliliğini koruma yasa tasarısı meclis gündemine gelecek ve büyük ihtimalle onaylanacak. Gariptir ki de bu da bir anlamlı bir günde yapılıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde. Bu yasa tasarısı Taksim Meydanı, Gezi Parkı dahil İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinde yürütülen ekoloji mücadelelerine bir darbe iletecek bir yasa. Bütün koruma kalkanlarının kaldırıldığı ve sadece kullanıma yönelik bir yasa düzenlemesi içeriyor. Bu nedenden dolayı 4 Haziran günü bütün mecliste partisi olan milletvekillerinin burada, bu alanda olup grup toplantılarını burada yapması üzerine bir çağrıda bulundum. Çünkü gerçek demokrasi hareketi buradan yükseliyor. 1 evet. Mayıs'ta burada çukura gömülen demokrasi şu anda örgütlenerek, direnerek, büyüyerek buradan yürüyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Sevil Turan'ı dinledik. Evet, ayrıca ekolojistlerden de bu gezide yapılan hem hücumlar, saldırılar hem de büyük yıkım planlaması, işte AKM mi yapılacak, onun yerine ne yapılacağı belli değil. Daha doğrusu çok belli de, işte bizzat başbakanın da net olarak ifade ettiği gibi alışveriş merkezi ve bir de rezidans. Yani, bayağı insanların orada oturup kamusal alanın içinde. İnsanların da zengin insanların, üst sınıftaki insanların Taksim Meydanı'nı yukarıdan izleyebilecekleri bir alan yapılacakmış. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bunu yapılacağını söylerken tarihin hatırlanacağını, burada bulunan insanların tarihi hatırlamadığını, direnen insanların tarihi hatırlamadığını, fakat bu Gezi Parkı'nın üzerine konulabilecek alışveriş merkezi ve rezidansla beraber tarihin tekrar hatırlanacağına dair bazı ifadeler kullanmıştı. Üçüncü köprünün temel atım çalışmasında söyledi. Net olarak söyleyelim. Eğer tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Sizle başlayıp senle biten bir cümle. Biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz diyor. Yalnız tabii biz de tarihe saygısı olan bazı insanlar da bakmışlar zaten yerin tarihi nedir ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar geri götürmüşler oranın tarihini ve oranın bir Ermeni mezarlığı olduğunu, oradan kemiklerin toplanarak başka yere götürüldüğünü de tespit etmişler. Tarihi yeniden ihya edeceğiz derken başbakan herhalde mezarlığın yeniden kurulacağını kastetmiyor olsa gerek. Yani burada çok kaba bir şey var. Çelişkiler zincirinden bahsediyoruz. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA, Doğa Derneği, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Greenpeace bu saldırıların vahim sonuçlar doğuracağını ve anayasadaki çevre koruma hakkını açıkça ihlal ettiğini de hatırlatıyorlar. TEMA sonuç kuraklık, sel ve ormansızlaşma olacağını söylüyor. Çevre Politikaları ve Kurumsal İletişim Başkanı Özgül Erdemli Mutlu, Gezi Parkı'nda dikilen fidanların kendileri tarafından temin edildiğini, fidanların sökülüp atılmasından büyük üzüntü duyduklarını söylüyor. Aynı şekilde bugün de polisin gene aynı vandal tavırla şey yapmış olduğunu açıkça görüyoruz. tema olarak diyor, biz çevreyle ilgili tüm projeleri yakından takip ediyoruz. Üçüncü köprünün temeli atıldı. Üçüncü havalimanı çalışmaları var. Taksim Gezi Parkı var. Hepsi kaygı verici. Dün bizden parka dikmek için fidan talebinde bulundular diye konuşmuş. Biz de fidan ayarladık. O fidanlar parka dikildi. Bugünse o fidanlar söküldü ki buna gerçekten çok üzüldük diyorlar. Evet, dün sökülen fidanların yerine bu sefer o süslenen, yani insanların beraberce atölye çalışmalarında yaptıkları süslemeler, pankartlar, boyalar şu anda gelen fotoğraflara göre polis ve zabıta ekipleri tarafından sökülüp atılıyor. O kadar dün insanların o kadar emek harcadıkları şeyler şu anda polisin ve zabıtanın sopaları eşliğinde ağaçlardan sökülüyorlar. Böyle bir durum da var. Evet. Dün fidanlar, bugün de işte buradaki pankartlar, süslemeler. Evet, buradaki süslemelerde dün de orada bulunan herkesin görebileceği gibi ağaçların üzerine fotoğraflar da fotoğraflarla beraber işte bu ağaç benim, ben buna sarılıyorum diye fotoğraflar vardı ve ağaca sarıl gibi bir çağrı da vardı. Sarılın ağaçlara, kesilmesinler. Bu da şeyin, Cemal Süreyya'nın bir şiirinde ölüm geliyor aklıma birden. Ölüm. Bir ağacın gövdesine sarılıyorum. Dizesine bakıp ağaca sarılmak gerek diyorlar. Ve fotoğrafları çektirip ağaca sarıl biyanet.org adresinde yayınlıyorlar. Ve sosyal medya hesaplarında da ağaca sarıl etiketleriyle fotoğraflar paylaşılıyordu. Bu ekolojistlerden Gezi yıkımına tepkiler devam ediyor. Doğa Derneği de doğayı katletmenin geri dönülmez sonuçlar doğuracağını, insanın doğayla ve en önemlisi insanın insanla ilişkisini koparacağını söylüyor. Bu da çok net bir şekilde görülüyor. Bugün İstanbul'da insanları bir arada tutan son alanlar yok ediliyor. Ancak burada yok edilen sadece ağaçlar değil, insanın doğayla, insanın insanla olan ilişkisini, insanları birlikte tutan kent kültürünü de yok ediyor. Bu arada bir soru soracağım. Büyükşehir Belediye Başkanı nerede? Büyükşehir Belediye Başkanı nerede olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir duyum da yoktu. Konu da edilmedi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nerede ve ne konuştuğu. Ama hatırlanan bir şey vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş buraya kesinlikle alışveriş merkezi dikilmeyeceğini söylemişti. Hatırlıyor musunuz siz de? Bu bir büyükşehirle ilgili bir proje zaten. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buralarda bir sorulara cevap vermek üzere buralara gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor, fakat Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiği soruların cevaplarının Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bildiğinden nasıl emin olabilirsiniz ki? Kendisi buraya yapılmayacağını, bu alışveriş merkezine, rezidansın dikilmeyeceğini söylemişti. Fakat bu söyleminin hemen ardından da Başbakan Erdoğan ne olursa olsun biz oraya alışveriş merkezini dikeceğiz demişti. Çağıralım, soralım. Soralım tabii ki, ama sorduktan sonra tekrardan bu kadar net bir şekilde konuşabilecek cesarete sahip midir şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Onu kim? Da aklımızda tutalım istiyorsanız. Böyle biri bir insan var mı? Ondan da emin değilim doğrusu. Evet, evet, Gezi Parkı'na yapılan müdahalenin aynı zamanda Türkiye'deki yönetim anlayışının farklılığa ve çeşitliliğe ne kadar kapalı olduğunun da göstergesi deniyor. Ve gölgesinde oturdukları ağacın kesilmemesi, ayaklarını bastıkları şehrin toprağının kaybolmaması için toplanıyorlar diyorlar. Oradaki o ağaç sadece o insan için oksijen üretmiyor. Bu kararı alan yöneticiler için de aynı oksijeni üretiyor demiş Doğa Derneği. Ne istiyorlar ki bu ağaçlardan? İnsanlar şehirlerine, kentine ve doğasına sahip çıkmak istiyor, o kadar. Gerçekten de böyle bir durum var. Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Leticia Liebert de doğaya ve doğayı korumak isteyen insanlara uygulanan şiddetin anayasanın 56. maddesi olan çevre koruma hakkını ihlal ettiğini söylüyor. Yani burada çok sayıda yasanın ve aynı zamanda da anayasanın ihlal edildiği ve bunların da hepsinin tek tek hukuken de hesabının sorulması gerektiğini düşünmemek mümkün değil gerçekten. Greenpeace de demiş ki bugün bir çalışanımız gözaltında, bir aktivist yaralı, Gezi Parkı'nda bulunan yüzlerce insanın sağlığı gaz bombası yüzünden tehlike altına girdi. Bu sabah insanların kaldığı çadırlar yakıldı. Daha bu dünkü konuşmalar. Evet. Dünkü, bugün bu sabaha karşı erken gerçekleştirilen büyük taarruzdan. Daha sert bir taarruzdan. Önceki olan bu. Gazdan gözü görmeyecek hale geldi. Tüm bunlar, buradaki insanlar Gezi Parkı'na sahip çıkmak istedikleri için yaşandı diyor. Yani hem doğa kıyımının önünü açan yasalar hem de doğayı koruyan insanlara gösterilen şiddet, anayasanın 56. maddesi olan çevreyi koruma hakkının ihlalidir. İnsanların hem çevreyi koruma hakları, hem yaşam hakları, hem de ifade özgürlükleri elinden alınıyor diyor. Buradaki çok çok yerinde bir gözlem bu. Yani pek çok maddesi, hem anayasanın hem de çeşitli yasaların, ama özellikle de anayasanın, yeni anayasa yapılması için büyük hazırlıklar yapıldı ve bizim bile bu konuda düzenli programlar yaptığımız bir ortamda, böyle Greenpeace olarak biz de Gezi Parkı'ndaki barışçıl direnişi destekliyor ve burada yaşanan şiddetin sona ermesini talep ediyoruz diyor. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de eş sözcüsü Sevil Turan'ın biraz önceki konuşmasından da söz ettik zaten. Yani dört bir yanında Türkiye'nin ekolojik mücadeleye hukuk yoluyla darbe vurmanın yolları aranırken, Taksim'de yaşam alanlarının korunması için demokratik bir alan örgütlendiğini söylüyor. Evet. Bu basın açıklaması yapılacak herhalde. Bir basın açıklaması yapılacak bu konu, bu olanların ardından, ama şey aklım takıldı. Bizim de gün sözü olarak verdiğimiz bir şey vardı. Biz bize bu gaz atanların da nefes hakkını savunuyoruz demişti Sırrı Süreyya Önder. Hani ikinci müdahalede sırasında da, hem birinci müdahalede hem ikinci müdahalede, dozerlerin yaptığı müdahalede, bu araçların önüne geçerek durduran milletvekili Sırrı Süreyya Önder, savunulan şeyin tarafının herkes olduğunu hatırlatıyordu. Gerçekten de böyleydi. Bu atılan gazın, gazı atanların da aynı şekilde nefes alma hakkını savunuyordu. Evet. Sırrı Süreyya Önder anlattığı şeyle beraber, anlattığı sözüyle beraber. Hatta şöyle bir olay da yaşandı. Yani iki haber var elimde. Biraz daha Açık Gazetenin normal formatına da dönüş yapalım. Haberleri karşılaştıralım. Dayanışma da oldukça fazlaydı. Dün Taksim Gezi Parkı'nda örneğin Şişli Belediyesi'nden gelen sular, sandviçler vardı. Gayet leziz bir şekilde insanlara ücretsiz olarak dağıtılan ve yenilen şeyler vardı. İnsanların orada birbiriyle beraber yaptıkları, evden getirdikleri yemekler vardı. Böyle bir paylaşım vardı. Fakat bir diğer haber daha vardı. Bundan hemen bir gün önce polisler Başbakan Erdoğan'ın açılışını yaptığı bir diğer alışveriş merkezinde zehirlenecekleri kuşkusuyla kendilerine dağıtılan karavanı yememişler. Neden yememişler? Yedikleri bu alışveriş merkezinden, gene alışveriş merkezi bakın, dağıtılan, bu yetkililerce dağıtılan yemeklerin içerisinde, paketlerin içerisinde bozulmuş yemekler, içinde sinek olan paketler gibi şeylerden bahsediliyordu. Onlar bile bir şekilde isyan etmişlerdi böyle bir duruma. Ama bunun tam tersi Taksim Gezi Parkı'nda bir dayanışma içerisinde gerçekleştirildi dün. Belki devamı da gelecek. Umalım ki devamı da gelecek bu dayanışmanın. Çünkü yani son derece ilginç şeylerden biri de çeşitli partilere ve görüşlere mensup grupların, kuruluşların tamamının bir arada olarak ve bayraklarını da sallamayarak, yani bayrak göstermeden yaptıkları, tabir caizse eğer, bayrak göstermeden yaptıkları bir barışçı eğlence hali vardı. Yani çok sertleşiyor, olay büyüyor. Bence benim naçizane kanaatim o ki bunun burada kalması pek mümkün görünmüyor. Evet, yani bu başbakanın kadar bu açık meydan okuması karşısında bunu yiyip oturacağını düşünmüyorum, zannetmiyorum. İnsanların o net olarak kararlılıkları ve ifadeleri bunu gösteriyor. Çok sayıda insanla konuştum. Hatta rastladım, film yönetmeni Seren Yüce de şey dedi. Ya bunca zaman burnumuzun dibinde böyle bir alan vardı ve kullanmasını bilememişiz dedi. Evet, halbuki şimdi kullanıyoruz işte ve bu muazzam bir şey. Yani dünyanın en güzel gösteri alanlarından biri haline geldi. Ağaçların altında son derece barışçı, eğlenceli, müzikli bir sohbetli bir şekilde yapılıyordu. Evet, sizin de dediğiniz üzere Türk polisi biraz kendine geleni, kendine kolay olarak geleni yapıyor. İnsanlar çadırlarda uyurken ya da oturmuş birbirleriyle konuşurken günün en tenha vaktinde saat 5'te gaz bombaları ve tazikli sularla saldırıyorlar. Fakat o kadar kolay değil. Bu gün içerisinde de örgütlenebilecek olan bir toplumsal muhalif hareketten de bahsediliyor. Biz de Açık Radyo ekibi olarak takip etmeye çalışacağız. Neler oluyor, neler bitecek. Bugün Taksim ve Gezi Parkı civarında. Pusu kurma eski bir gelenek ama polise hiç uygun değil, yakışmıyor. Hatta kabul edilemez bir şey. Bu arada bugünkü Radikal Gazetesi'nde de ilginç bir haber var. Bilirkişi heyetinden Taksim ve Gezi Parkı raporu var, işin hukuki yanını söyleyen. Bu plan olmaz diyor. Yani İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin belirlediği bilirkişi heyetinin raporunu tamamladığı haberi var burada. Eğer mahkemenin rapora uyması halinde Gezi Parkı'na müdahale edilemeyecek. Ömer Erbil imzalı bir haber. Kışlaya çevrilmesine ilişkin plan konu hakkında mütalaa sunmuş bilirkişi. Koruma amaçlı tadilat imar planlarının şehircilik ilkeleri, planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı kanısına varılmıştır diyorlar. Fakat gerek hukuk, gerek diğer normlar, gerekse de demokrasi açısından bunlara pek uymaya kararlı görünüyor. Uymamaya kararlı görünen bir başbakan var. İlk müdahale, Taksim Gezi Parkı'na yapılan ilk müdahale, tepkini çekti ilk müdahale bizim de Bülent Müftüoğlu ve oradan tesadüfen orada toplantı yapan Taksim Dayanışması Platformu bileşenlerinin gördüğü ilk müdahalede zaten böyle bir hukuksuzluktan bahsediliyordu. Planın içerisinde olmayan, fakat planın içerisinde olmamasına rağmen Gezi Parkı'nın hemen yan tarafında, Divan Oteli'nin hemen yan tarafındaki 5 metrelik, 5-10 metre civarındaki bir alanın dozerlerce herhangi bir hukuki gerekçesi olmadan, planların içerisinde olmadan nasıl gasp edildiğini, nasıl bunun polis eşliğiyle beraber yıkılmaya çalışıldığından bahsettik. Ertesi gün insanlar durduruldu bir şekilde, milletvekillerinin ve aktivistlerin, Sırrı Süreyya'nın ve aktivistlerin müdahalesiyle. Ertesi gün oraya fidanlar dikildi. Yani şeylerle, kepçelerle alınıp başka bir yere taşındığı ifade edilen, pres kamyonlarıyla başka bir yere taşındığı söylenen fidanların dikildiği bir yer vardı. Ertesi günde böyle şekilde, bu şekilde bir olaylar cereyan etti. Ve tamamen bir kaotik hale bürünmeye başlıyor. Polis müdahalesi ve hükümetin tavrı yüzünden Taksim Gezi Parkı. Evet, Gezi Parkı eylemcilerinden bir de Erdoğan'a teşekkür metni de yayınlandı. Taksim Hepimizin grubu ironik bir ilan yayınladı ve Başbakan Erdoğan'a Taksim Gezi Parkı'nı yok etmek isteyerek kentin merkezindeki tek yeşil alana alışveriş merkezi ve rezidans yapmaya çalıştığı için teşekkür etti. Ayrıca başka bir teşekkür borcu da var herhalde, bu kadar sert bir, katı ve otoriter bir dil kullanarak müdahale etmesi de insanlardaki tepkiyi, haklı ve adalet tepkisini de artırıcı bir etki, tetikleyici bir etki rol oynadı kanısındayım ben yani. Özellikle de yaklaşık 5000 kişinin bulunduğu büyük bir kalabalığın coşkulu bir şekilde bulunmasının sebeplerinden biri de başbakanın bu konuşmasının tetiklemesi olması çok muhtemeldir. Evet, bugün saat 10'da Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla saat 10'da tekrar etmek gerekirse Divan Oteli önünde bir basın açıklaması yapılacakmış. Buna izin verip vermeyeceğini de göreceğiz polisin, yani vermek isteyip istemeyeceğini. Yani bir çatışma yaratmak istiyor da olabilir. Yani İstanbul bir basın bir açıklaması alt tarafı yahu. Yani bununla da bir şey yapmayın. Ya parkta uyuyan insanlara, yatan evet, insanlara yapıldıktan sonra artık yolda giden insanlar da artık korku çekmek zorunda kalabilir yani. Uyuyan insana saldırılabildiği müddetçe bu şekilde yolda giderken de aynı müdahaleye maruz kalmak gibi bir durumda söz konusu olabilir Taksim ve civarında. Yani evet, Mücella Yapıcı da zaten çok net olarak onu da belirtmişti. Yani esas itibariyle demişti Mimarlar Odası'ndan. Mücella Yapıcı da yaşam hakkına bir müdahale olarak, bütün temel yaşama hakkına bir müdahale niteliğini de aldığını söylemişti. Evet, şimdi bir ara vereceğiz ve bugünkü programımızda aslında bitecek şey olarak, yani haberler anlamında bitecek. Çünkü daha sonra köşelerimiz yer alacak. Fakat arada da oradaki durumu takip etmeye çalıştığımız arkadaşlarımızla bağlantı kurma çabalarımız da devam edecek ve ara ara bu acil durum son derece ciddi bir şeye bakalım önce ve gelişmeleri ona göre takip etmeye çalışıp size de duyurmaya gayret edeceğiz elbette. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete burası. Açık Radyo 94.9. Saat 9'u 8 dakika geçiyor. Sizin öneye bağlanacağız birazdan ama bağlanmadan hemen önce de son gelişmeleri biraz haber takibi yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok hızla gelişen polis müdahaleleri var ve Taksim Meydanı'nda, gerek Taksim Meydanı'nda gerekse Taksim Gezi Parkı'nda ağır polis müdahalesi var ve orada bulunan arkadaşlarımızla da temas kurarak olup biteni anlamaya ve size de paylaştırmaya çalışıyoruz. Sabah bağlandıktan sonra bir daha kendisiyle konuşacağımızı söylediğimiz Akif Burak Atlar'la tekrar temas kurduk şimdi ve durumda önemli bir değişiklik de olmuş galiba. Tekrar merhaba Akif. Tekrar merhaba Ömer Bey. Nedir durum, ne oldu? Şu an size bahsediyordum hani bariyerlerle kapatma başladığını, o tamamlanmak üzere en azından Mete Caddesi tarafındaki kısımdan. Bu arada biz o kısımda bulunan Tay Bahçesi'nde bulunuyoruz. Taksim Dayanışması'ndan arkadaşlarımız var, basın mensupları var, milletvekilleri burada. Sabah saydığım milletvekillerine ek olarak Sezgi Tanrıkulu da burada. 4 adet milletvekili bulunuyor. Sizinle konuştuktan sonra Mete Caddesi'nde bir kez gazlı ve tazikli su ile birlikte, tazikli ve ilaçlı mı diyeceğiz artık, biberli mi diyeceğiz, su ile bir saldırı oldu. Öyle mi? Sonra tekrar kalabalıklaşan işte arkadaşlarımızın üzerine yeniden daha sonra bu kez sadece gazla bir saldırı yapıldı. Bu arada trafik de akıyor normal seyrinde. Gazdan otobüslerin içindeki, belediye otobüslerinden bahsediyorum, özel araçlar içindeki kişiler de etkilendi. Şu an biraz durulmuş gibi gözüküyor sular. Ancak bir basın açıklamasından bahsetmiştim. Saat 10'da olması bekleniyor. Bekleniyor diyorum çünkü burada içeride gerginlikler de yaşanmadı değil. Polis, Çevik Kuvvet, milletvekilleri dışındaki herkese, tüm sivilleri alanın dışına almaya çalıştı. Uzun tartışmalar oldu. Videoları düşecektir internete. Çok ilginç diyaloglar yaşandı. Çevik polis ve sorumlu yetkili emniyet mensupları ve milletvekilleri arasında. Ne gibi şeyler? Karşılıklı resleşmeler, diyaloglar, zaman zaman fiziksel temaslar da oldu. Şeyde eminim düşeceğine, çünkü videoyu alan basın mensubu arkadaşlar buradaydı. Sezgin Tanrıkulu gazdan çok etkilendi. Muhabir de değilim, kusura bakmayın, aklıma yani geldikçe. Yok, tam tersine, tam böyle yani, artık herkes vatandaş, muhabir, gazeteci. Ben şeyi merak ediyorum mesela, bütün bu konuştuklarımızı şu anda belli başlı bütün televizyon kanalları herhalde bizden çok daha geniş imkanlarıyla yansıtıyordur diye düşünüyorum. Ama galiba öyle olmuyor anlaşılan, bilmiyorum. Çok büyük bir olay oluyor çünkü burada yani. Evet, gerçekten Taksim Gezi Parkı'nda 27 Mayıs Pazartesi akşamından, gece yarısından dün sabaha kadar devam eden Gezi Parkı nöbeti, Gezi Parkı direnişi aslında uzun zamandır bir yerlerde sesini duyurmaya çalışan, insanca yaşamı savunan hareketlerin beklediği, özlediği bir şeydi. Herkes bir araya gelebildi. Farklı hassasiyetleri olan gruplar bir arada çok dik durabileceğini, direnebileceğini gösterdi. O anlamda buradan çıkarılacak çok büyük dersler var tabii. Bence de yani çok büyüyebilir de yani Mücella Yapıcı'nın Mimarlar Odası'ndan bir sözünü de hatırladım. Burada polis ablukası eşliğinde verilen mücadele kamusal taleplerin ve itirazların seslendirildiği her alanda halka karşı kullanılan polis şiddetinin sonlandırılması içindir diyordu. Yani evet. Kentine, yaşam alanına, geleceğine sahip çıkan herkesi de Gezi Parkı'na çağırıyoruz diyordu. Bu doğru gibi geliyor insana çok. Elbette çok doğru. Bugün tabii nasıl devam eder biz öngörebileceksek eğer öyle gözüküyor ki Gezi Parkı'na girişe müsaade edilmeyecek polis tarafından. Bu dolayısıyla Taksim Gezi Parkı'nın saldırıyla birlikte Taksim Gezi Parkı nöbetinin sonlandırılması anlamına gelebilir. Yani kamusal bir alanı kamuya kapatmak anlamına da geliyor, öyle mi? Evet, şu an kamuya herhangi bir sivil alınmıyor. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik personeli var, turuncu elekleriyle şu an içeride ciddi bir faaliyetteler. Onun dışında hiçbir sivil şeride yok. Burada dediğim gibi o kafeterya kısmında deniz tarafındaki, Mete Caddesi tarafındaki kafeterya kısmında sadece küçük bir grup bizlerin de aralarında bulunduğu bir topluluk var. Onun dışında çok sayıda polis var. Evet. Valla kolay gelsin oradaki bütün başta sizin gibi sivil yurttaşlar olmak üzere milletvekillerine ve bütün orada bulunmakta bu sıkıntıları çekmekte olan insanların hepsine kolay gelsin ve yani kuvvetle dayanışma duygularımızı iletiyor. Evet, Taksim platformu, Taksim Gezi Parkı platformu ve bileşenlerinin yaptığı bir çağrı olduğu zamanda da biz Açık Radyo mikrofonları aracılığıyla bunu tekrarlama durumunda bulunacağız. Takip ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Evet. Taksim dayanışması olarak düzelteyim. Müsaadenizle. Şöyle son olarak son bir cümleyle toparlayayım size iyi yayınlar demeden önce. Burada sadece Taksim Gezi Parkı elbette Taksim Gezi Parkı burada nöbet olarak öne çıkıyor. Fakat burada dillendirilen onlar bir şey oldu özellikle dün gece. Buradan Hemşin'e, Muzur'a, tüm farklı platformlarda verilen her türlü mücadele ilişkin buradan sesler yükseldi. Bunun altını bir kez daha çizelim. Burada sadece Taksim Gezi Parkı için sloganlar atılmadı. Taksim Gezi Parkı ile paralel olarak burada Roboski de anıldı, Reyhanlı da anıldı. Tüm özgürlüklere yapılan müdahaleler de burada tepki buldu. O anlamda gerçekten çok farklı bir 3 gün yaşadık burada. Yaşıyoruz daha. Umarım bunun etkisi, enerjisini kaybetmeden buradan çıkaracağımız derslerle diyeyim, buradan öğrendiklerimizle mücadele anlamında yeni kazanımlar elde ederiz. Çok teşekkürler Akif Burak Atla. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Akif Burak Atlar'la konuştuk. Şimdi birazdan sizin öneye bağlanacağız. Bu konuyla da elbette ilgili ama başka yönlerini de işin içeren, yani şeylere torba yasa üzerinden, torba yasa denen yasa bütünü üzerinden dernekler kanunu gibi temel haklara ilişkin, düzenlemelere ilişkin oldukça önemli müdahaleleri içeren bir durum var. Onu konuşacağız. Birazdan sizin öneye bağlanacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Ben de dinliyordum. Günaydın Sezin Hanım. Evet, çok yani son derece hareketli günler yaşanıyor. Dün akşam inanılmaz bir manzara vardı. Bütün kesimlerden insanlar, bütün yaşlardan, cinsiyetlerden ve fikri yapılardan insanların yaklaşık 5000 kişinin olduğunu sanıyorum o. Sanıldığı kadar da küçük olmayan Taksim Gezi Parkı denen alanda ve olağanüstü güzellikte müziklerin, sohbetlerin yapıldığı bir yer. Sonra sabaha karşı ikinci defa olarak polis tarafından bu sabah gene basıldı. Ve bu sefer daha da ötekinden de daha şiddet kullanılarak basıldı. Ve şimdi artık bütün Gezi Parkı'nın kamuoyunun abluka altında tutulduğuna ilişkinde evet, bilgiler ulaşmakta elimizde. Evet, kusura bakma seni de biraz geciktirerek. Hayır yok, benim için çok aslında bütün herhalde dinleyiciler için çok enteresan ve güzel hani notlar vardı. Tam yerinden bildirilmesi çok önemliydi. Çünkü sizin bir sorunuz vardı. Herhalde şu an bütün televizyonlar vesaire veriyordur. Hiçbir televizyon, hiçbir yerde haber kanallarında canlı yayına mesela rastlamak mümkün değil. Yani bu da inanılmaz işte, bir şey. Nazmiye Demirel 86 yaşında öldü. Çok yazık, her insanın ölümü kaç yaşında nasıl olursa olsun üzüntü vericidir. Fakat onun cenazesinden canlı yayın yapıldı. Ki yani hani o hemen İstanbul'un göbeğinde bütün medya merkezlerinin bulunduğu bir yerde de değil yani bu cenaze töreni. Ama demek ki Gezi Parkı haber değeri taşıyan bir konu olarak bilmiyor. Yalnız üzerine yorum yapılıyor. Bir tek kanalda, bir tek haber kanalında. Onun dışında diğer haber kanallarında bu konu bile şu an yok. Bu çok bizim için de çok değerli bir bilgi paylaşımı oldu. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü evet, ben de bizim evden o fırsatımız yok. Evet, sen de evden bildiriyorsun tabii. Çok iyi oldu gerçekten bu. Yani ben şeyi evet, de hatırlıyorum. Hakikli bir durum ama evet. Bir şey hani, benzetmesi de yapmak istemiyorum. Pardon, son bir şey söyleyeceğim. Yani Occupy hareketi olduğu zaman Zuccotti Parkı'nda, işte Özgürlük Parkı'nda başladığı zaman da aylarca medyadan ses seda çıkmamıştı yani. Evet, tabii yani şimdi dünyada hani bu tarz hareketlerin, tabii Occupy hareketiyle ben bu anlamda birbirine benzetilebilir, iki tarafta da bir adeta işgal hali var ama tabii şu an Gezi Parkı'nda olan Occupy'ın da bir anlamda belki ötesinde farklı bir birleştiriciliği ve kente sahip çıkmayla ilgili işte tabii ki orada bir ben de taraftaki yazımda yazdım hani biz yaptık, biz karar verdik, yapıyoruz evet, anlayışına karşı çıkış var ama bu anlamda belki Occupy'dan farklı bir yönü de var aslında. Bence yani. Evet, evet. Ve hani Occupy'da hani medyanın da bir anlamda yaygın medyada bir aynı zamanda şey olduğu için büyük sermayenin bir parçası olduğu için Occupy'ın hani görmezden gelinmesini belki bir nebze anlayışla karşılamak mümkün olmasa da anlayabilmek mümkün nedenlerini. Fakat Gezi Parkı'nda olan aslında bütün bu medya çevresini çok ilgilendiren bir durum. Çünkü tam medyanın işte kalbinin attığı aslında yer tamam işte plazalara taşındığı yaygın medya vesaire falan ama yani bütün İstanbul'da merkezleşmiş, üstlenmiş gazetecilerin, habercilerin, köşe yazarlarının, medya yöneticilerinin yolunun düştüğü bir yerden bahsediyoruz. Burası o anlamda medyanın da bir anlamda kalbinin, damarlarının geçtiği bir nokta. O nedenle çok da göz ardı edilmesi normal karşılanabilecek bir olay da değil bu. Medyanın tam tersi çok daha fazla sahiplenebileceği bir olay. Fakat burada çok ilginç bir şekilde tabii bir otosansür mekanizması devreye giriyor evet, belli ki. Hatta iktidarın veya da herhangi bir gücün de düğmeye basmasına gerek olmadan kendini bir engelleme hali meme lazım gibi. Bu da çok enteresan tabii ve Türkiye'nin aslında genel halini gösteriyor. Yani şu an işte gözümüzün önünde Gezi Parkı. Tam İstanbul'un kalbi, işte dediğim gibi yani oradan sosyal medya imkanlarını kullanabilecek birçok insan var ve bu şekilde haberleşiliyor telefonla, işte Twitter üzerinden, Facebook vesaire gibi. Bu tarz örgütlenmelerin en kolay yapılabileceği örnek belki. Ama yani orada bile böyle bir karartma haline giriyorsak, varın düşünün siz aslında Türkiye'nin dört bir tarafını. Duymadığımız ne çok olay var. İşte geçen gün mesela gene İstanbul'da olmuş bir olay, bir yıl sonra gündeme geldi. 7 aylık bir hamile bir kadının polisler tarafından tartaklanması hikayesi. Yani gözümüzün önünde, çok yakınımızda olan birçok olayı bile belki ruhumuz da duymuyor bu anlamda. Devlet şiddetinin yaşandığı olaylardan bahsediyorum. Ve devlet şiddetinin aslında en merkezi de çok enteresan bir şekilde meclis. Çok bu acıklı bir şey gibi gelebilir, öyle de bence aslında. Yasama süreçlerinde son dönemlerde yaşananlar, yaşanmakta olanlar sadece milletvekillerinin birbirine saldırması açısından değil, bir baskı ve sürekli bir şiddet ve ceberutluk haliyle geçtiğinden dolayı yasama süreci ben yaptım oldu, biz karar verdik oldu. Hatta o bizim de kim olduğu çoğu zaman bence AKP tarafından dahi bilinmiyor. AKP içindeki birçok insan tarafından dahi bilinmiyor. Bu şekilde bir yasama ortamındayız. Zaten iş buradan başlıyor bir anlamda. Hangi yasanın ne zaman çıktığını, nasıl çıktığını, bize nasıl etki edeceğini asla bilmiyoruz. Bu da işte bir devlet şiddeti aslında. Evet. Önceki akşam mesela işte ormanlarla ilgili bir kanun çıktı. Orman alanlarını ciddi şekilde kısıtlayacak. Bir torba yasadan çıktı bu ve bunu konuşmadık, bilmedik. Şu an Gezi olayı, parkı olayı çok canlı gözümüzün önünde. Ama birçok şey Türkiye'de bu şekilde yürüyor maalesef devletle ilgili. Bu sadece bir tek aslında örneklerden bir tanesi ve belki de işte olayı Gezi Parkı olmaktan çıkaran da fena halde bu şiddetin artması. Artık hani gözümüzün önünde böyle sadece polisin uyguladığı bir şiddet olmaktan çıkıp işte siyasetin bir şiddet eylemine dönüşmesi aslında. Biz karar verdik. Başbakanın o cümlesi çok sembolik. Bence de öyle. Yani o bir dönüm noktası da oluşturabilecek nitelikte önemli bir şey. Çünkü yani sanıyorum dün akşam orada saat 7'den itibaren öbek öbek toplanmış olan çoğunluğu genç ama her kesimden, her fikri yapıdan ve kuruluşa mensup insanın da bulunduğu binlerce kişi, belki 5000 kişinin oradaki tepkisi, öfke ama haklı bir öfke ve evet, kendi şeyleri, fikriyatları ve yaşam alanları hiçe sayılarak tamamen bir tek merkezden ben yaptım olduğu anlayışını bu kadar üstelik de kaba bir üslupla ortaya koyan bir açıklamaydı ve herkes de ortak bir noktaydı ve çok farklı kesimlerden, yani ulusalcılardan da vardı, TKP'liler de vardı ve hiçbir bayrak göstermeden, evet, Cumhuriyet Halk Partililer de vardı. Ortak bir şey alanını, kendilerine ait bir alanı koruma kaygısı içindeydi. O çok önemli bir dönüm noktası olabilir belki de. Bu dediğin nokta da çok önemli. Yani demokrasinin en temel başka bir özelliği olan bu şeffaflık, yani vatandaşların kendi kaderleri hakkında alınacak kararları kendi seçtikleri insanlar tarafından, oylarıyla seçtikleri insanlar tarafından denetleyebilme imkanları da yok. Çünkü bilmiyorlar ve torba yasalarla da böyle gayet teknik laflarla pek çok hakkın, hatta yalnız hakkında değil, yaşama alanında ortadan kaldırılmasına yönelik hedefler var. Teknik laflarda var mı? Ben hiç teknik bir laf görmedim ortada. Sadece torba yasanın içerisinde atılan şeyler var. Üzerinde tartışmayan, o torbanın içerisinden geçip gidecek olan bazı kanun tasarıları vardı. Evet. Yani o kadar çok işte böyle örnek var ki aslında, yani yaşama şiddetinin, yaşama sürecinin bir şiddet eylemine dönüşmesi derken işte tam da kastettiğim bu. Hukukun yapılan kanunların bizi nasıl etkileyeceğini birey olarak bilemediğimiz bir noktaya geliyoruz. İşte bu mesela yeni yapılan, işte görüş toplanan bir tasarı var üzerine. İşte bu dernekleri çok ilgilendirecek, sivil toplumu çok ilgilendirecek bir tasarı. Yardım toplama kanunu gibi bir adı var. Ve bununla ilgili mesela sivil toplumda birçok insanın hiçbir fikri yok. Halbuki dernekler kanununu temelden değiştirecek bazı özellikleri var. İşte böyle bir adeta hani biz karar verdik oldu şeklinde dönüştürdüğünüz zaman yasama sürecini de ortaya böyle tuhaf bir aslında hani bence hiçbir mecliste, hiçbir ortamda yeri olmayacak. İşte torba yasa sadece bir uygulaması aslında. Bir dolu farklı kanunun bir araya getirilerek oylanması, ki son 10 yılda 10 bin tane kanun maddesi bu şekilde değiştirilmiş aşağı yukarı. Bir de bunun dışında benim matrix yasalar dediğim tür yasalar var. İşte bu derneklerle ilgili olan gibi, yeni işte yardım toplama kanunu gibi. Farklı yasaları ilgilendirecek, böyle ayrılıp böyle Voltron oluşturuyoruz gibi birleşip sonra da ayrılıp farklı kanunları etkileyecek tarzda yasalar var. Bunlar çok garip şeyler tabii. Yani hani bu tamamen dediğim gibi çok teknik olarak bu konuda donanımlı değilseniz, hani herhangi bir avukat da anlayamaz çünkü. Evet, onu kastetmiştim ben de. Yetiniz yoksa evet, asla bir konudan tamamen bir haber kalacağınız ve sizin yaşamınızın son derece etkilenebileceği kararların alındığı bir ortam doğuyor. Siz de bunu nasıl öğrenirsiniz? Başınıza bir şey gelince öğreniyorsunuz ya da işte tesadüf edince. Ya Gezi Parkı'nda bugün yaşananlar o yüzden çok önemli. Bir anlamda kendi kaderini eline alma. Evet, aynen öyle. Sadece orada işte bir rezidans, alışveriş merkezi, işte dün gene şey vardı, yaklaşık 300 tane alışveriş merkezi Türkiye'de işte açılmış. Büyük bir başarı gibi adeta lanse ediliyor ama dünyadaki alışveriş merkezlerinin listesine bakıldığında Avrupa'nın mesela bu dünyanın alışveriş merkezleri listelerinde yer almadığını görüyoruz şampiyonluklarda. İşte son dönemde işte zenginleşen ve hunharca bir şekilde zenginleşen Çin gibi mesela bir ülke dünyada alışveriş merkezleri şampiyonluğuna koşuyor. Türkiye'nin de yarışması gereken kulvar bu mu olmalı? Bilemiyorum. Tabii bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Roboski'deki olaydan sonra, ki onun da işte 1,5 yılı üstünden 1,5 yıl geçti. 2 gün sonra gösteri yapan gençler vardı Aydın'da. Ve onlara müthiş cezalar verildi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. İşte gösteri hürriyeti deyince Ahmet Batur'a mesela 37 yıl verildi. Erdin Baran'a 37,5 yıl verildi. Ramazan Atabey'e 37 yıl verildi. Genç insanlardan bahsediyorum. Bu hapis cezaları ne demek? Bu neden dolayı bu 37 yıl? Şey de işte bu gösteri, Uludere ile ilgili bir gösteriye katıldıkları için, böyle bir bu konuyu protesto ettikleri için bu cezalar verildi. Benim de kaçırdığım bir haberdi aslında ve bizim de birkaç gün önce öğrendim ve hala inanmakta güçlük çekiyorum ki teyit etmek için üstünden hani sordum, soruşturdum ve gerçekten de böyle, ki bu cezaların ertelenmesi de tabii söz konusu değil ve bu insanlar genç yaşlarında işte böyle bir gösteri yaptıkları için en üst raddeden verilen cezalarla ömür çürütmek zorunda kalıyor. O yüzden gözümüzün önünde olmayanları da bir düşünmek lazım. Gezi Parkı, hani ne kadar televizyonlarda canlı verilmese, birinci madde olarak belki de ülke gündeminde, medyada yer almasa dahi gene gözümüzün çok önünde oluyor. Bir şey de bilfiil işte bu programı dinleyen insanlar büyük çoğunlukla İstanbul'da yaşıyorlar. Orada işte ya bu eyleme tanık oldular ya bir yakınları orada olabilir vesaire. Ya işte sürekli oradan geçiyorlar zaten Gezi Parkı'na. Ama bir de dediğim gibi bizim görmediğimiz o kadar çok örnek var ki devlet şiddetinin yaşandığı. Evet, yani çok ilginç bir nokta bu. Dün akşam da biraz aklıma gelmişti. Akşam saat 10.30-11 civarında özellikle konuştuğumuz, oradaki insanlarla konuştuğumuz bir şeydi. Yani bu görülmemiş boyutta bir barışçı gösteriydi. Orada bir takım televizyon canlı yayın araçlarına da rastlamak mümkündü bir iki tane. Fakat onların çekim yaptığını da görmedik. Ve bilmiyorum, ben seyretme fırsatım hiç olmadı televizyon, ama akşam bu büyük 5000'lerce insanın bir araya geldiği ve son derece barışçı ve hoş bir gösteri yaptığı İstanbul'un merkezinde, senin de dediğin gibi kalbi olan bir yerde, bunu bu merkezden herhangi bir yayın yapıldı mı? Canlı yayın mesela televizyonlarda acaba? Benim de tanık olduğum olmadı. Yorumcuların yorumları, hani Taksim çevresinden anlık bir bağlantı olmuş olabilir. Fakat Taksim'de olan bitenle ilgili sadece yorumcuların yorumlarını duyabilmemiz, dinleyebilmemiz mümkün oldu. Ki işte dediğim gibi, İstanbul'da yaşayan bir insanın, işte belli Taksim'den yolu geçen bir insanın veyahut da işte belli bir entelektüel bir anlamda hani bu an parkta olan işte şeyleri olan bitenleri takip eden, yayın organlarını takip eden, işte bağımsız kuruluşları takip edenlerin son derece haberdar oldu. İşte Twitter üstünden ve Facebook üstünden çok üzerine konuşulan olaylardan bahsediyoruz. Ama yaygın medyanın neyi ne kadar gördüğü konusunda işte ciddi şeyler var. Elbette işte ajansların geçtiği bir takım görüntüler var. Artık fotoğrafın gücü burada ortaya çıkıyor. Televizyonun gücünden çok belki. İşte çok sembolik de fotoğraflar çekildi. İşte ajansların gene yansıttığı bir takım fotoğraflardan daha çok orada ne olup bittiğini, Türkiye'nin geri kalanını takip edebiliyor, seyrediyor. Ve tabii gene işte mesela dünya bu resimle işte gördü diye işte bir genç hanımın, genç kızın üzerine sıkılan, işte artık hani biber gazı, bundan işte ben 10 yıl önce hatırladım, küçük bir sprey şişelerde olurdu. Artık ne, koskoca bir galon şeyle sıkılıyor. Evet, evet. Dev tanklarla adeta. O fotoğraf karesi işte dünya bu şekilde duydu diye gene bir medyaya yansıması oldu. Dünya duymasaydı veya dünya ilgilenmeseydi veya da dünyada basın bu konuda bir alakası olmasaydı da bu şekilde hani yansıyabilecek miydi, onu da bilmiyorum açıkçası. Evet, yani ilginç bir tarafı işin tabii. Evet, yani şey de çok çarpıcı tabii. Yani gazetelerde mesela bugün işte ancak şöyle kısacık bir tarama, ön sayfalarına bakma fırsatımız oldu. Esas itibariyle işte gaz baskısı vesaire dolayısıyla böyle gözlerini tutan, mendil tutan genç insanların, genç kızların, delikanlıların yıpranmış, baskı altında kalmış fotoğrafları var. Ama halbuki şeyi verebilseydi mesela televizyonlar ve gazeteler dün akşamki olağanüstü eğlenceyi, cümbüşü ve büyük bir özgürlük havası içinde söylenen şarkıları verseydi durum çok farklı olurdu. Burada bir polisiye olaydan bahsediliyor. Yani halk direniyor diye vermiş bugünkü Cumhuriyet Gazetesi, evet, manşetten büyük bir fotoğrafla, ama bu da aslında bir direnmeden çok bir polisin saldırısından sonra gaz etkisi altında perişan olmuş genç insanların manzarasını, ya da aynı şekilde Vatan Gazetesi de böyle polisin o gaddarlığından kaçmaya çalışan, can havliyle durdukları yerden doğrulmaya çalışan genç insanların fotoğraflarını şey yapmışlar ve gaz kesmiyor manşetiyle verilmiş bir haber. Aynı şekilde Milliyet'te de Gezi Parkı'na şafak baskını diye gene benzeri bir fotoğraf, hatta aynı fotoğraf vatandakiyle kullanılmış. Oysa yani çok büyük bir olay vardı Gezi Parkı'nda, iki günden beri devam eden. Asıl önlemek istedikleri de bu zaten. Büyük bir barışçı ifade özgürlüğüne yönelik ve kendi yaşamını, yaşam alanını korumaya çalışan, demokratik haklarını kullanan ve bunu neşe ve coşku içinde yapan insanların manzarasıydı. Bunu vermiş olsaydı bütün bu alay varlayla yayın yapan haber kanalları, çok farklı olurdu görüntü. Ama ne büyük bir şans ki, çok özür dilerim Sezin Hanım, sözünüzü kestim. İnternet ve sosyal medya denilen bir şey var. Yani insanların örgütlenmesi, gazeteler ya da televizyonlar aracılığıyla verilen haberler yüzünden olmadı sizin de belirttiğiniz üzere. İnsanlar sadece burada çatışan ve birbiriyle kavga eden insanların fotoğraflarını ve görüntülerini gördü. Fakat internette paylaşılan şeyler de fotoğraflarla, çağrılarla beraber böyle bir kalabalığın oluşmasında büyük bir etken, büyük bir olasılık sağlandı, büyük bir olanak sağlandı. Yani bu günümüzde büyük geleneksel medyanın çöküşe geçtiği dönemde, ölmeye başladığı dönemde sosyal medyanın rolünü de çok rahat ve net bir şekilde hatırlatan bir olay oldu aynı zamanda. Evet ama maalesef aynı şey değil tabii. Yüzlerce televizyon kanalı ve insanların saatlerini, günde 4-5 saatini geçirdikleri bir televizyon ekranından bahsediyoruz. O zaman çok büyük, bence çok büyük sorumluluğu var medyanın. Neyse, bunu ayrıca tekrar... Kesinlikle, yani tabii şimdi burada hani nelerin bir de medyada işte konu olduğuna bakarsak, işte yaygın medyada diyelim daha çok, evet, nelerin konu olduğunu bir de düşünürsek, ne zaman aslında büyük bir olay olsa Türkiye'de, işte Urfa'da cezaevinde çıkan olaylarda böyle oldu, işte şeyde, Roboski'de böyle oldu, yani hiçbir zaman işte o Ümit Kıvanç'ın da mesela çok çarpıcı şekilde belgeselinde ortaya, evet, koyduğu bir şey var, Türkiye'nin geri kalanı işte bir şekilde eğleniyor diyelim. Ve o sırada böyle büyük bir olay oluyor aslında, bir ulusal yaz haline, hani ulusal hiçbir şeyden o anlamda haz etmemekle beraber bir kenetlenme anı ise bir üzüntüyü paylaşma haline neden olacak bir olay atlanıyor tamamen. Bu da çok düşündürücü tabii. Ama şimdi bir dinleyicimiz Ali Nesli Gökhan bir şeye dikkat çekmiş. Hemen onun bu anlamda yurttaş gazeteciliği deyince dikkat çektiği bir nokta var. Geçtiğimiz günlerde benim de dikkatimi çeken bir haberdi ama gündeme ben de getirmedim. Aklımdan bir anlamda kaydı gitti. Burada hani Arap Baharı'nı bütün tetikleyen olaylar bir meyve satıcısının, işte bir seyyar satıcının kendini yakmasıydı bildiğimiz, evet, gibi. Ondan aslında Türkiye'de de tam böyle bir olay oldu. Fatih Belediyesi'nin önünde bir vatandaşımız kendini yaktı, Osman Gürbüz. Ve bu olay mesela tamamen... hani küçük bir haber olarak kaldı gitti. Neden olduğu belirlenmeyerek yaralı şahıs işte hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştır gibi rutin bir şekilde geçti. Ama çok işte benzer olay işte Tunus'u ayağa kaldırdı ve Tunus'ta olanlar, hatta bütün bölgede olanlar malumumuz. Şimdi işte Arap Baharı halt etmiş, işte biz Gezi Meydanı'ndayız gibi bazı şeyler de gördüm, yorumlar da gördüm. Aslında kimsenin bir şey yaptığı yok, halt etti veya birbirinden isteyen yok. İşte tam tabandan insanların kenetlenerek, birbirleriyle bir şekilde haberleşerek, sosyal medya bunun çok önemli bir ayağı tabii ki. O havadaki bir adeta iletişim elektriğini yakalayarak şu veya bu şekilde... kendi hayatlarını ilgilendiren bir konuyla ilgili, konularla ilgili iradeyi ellerine almaları. Arap Baharı'nın işte tarifi budur aslında. Evet. Bundan dolayı da Türkiye'de de işte bunun da Gezi Parkı'nda çok canlı bir örneği yaşanıyor. Bu da hakikaten sizin dikkat çektiğiniz çok önemli bir şey var. İşte çok farklı kamplardan insanlar bir araya gelerek muhalefet ediyor diye. Bu da çok önemli çünkü o kadar büyük bir aslında muhalef, aynı düşünce, benzer düşünceyle hareket edip bir takım şeylerden yakınan, dertlenen, mesele eden gruplar, insanlar, kesimler Türkiye'de zamanlarının çok büyük kısmını birbirlerini etiketlemek veya çatışmakla birbirleriyle geçiriyorlar. Ve anlamlı ortaklıklar kurulduğu çok az oluyor. O aslında ufak farklılıklarını, söylem farklılıklarını veya bazen tamam büyük farklılıklar da olabilir. Ama dert aynıysa bir araya gelip ortak bir eylem yapmak için çok illa bütün siyasi görüşlerin birbiriyle aynı olması, birbirine kopya insanı olmamız gerekmiyor. Bu eylem de bunun için çok anlamlı. Kendi getolarımızdan çıkıp bir anlamda farklı kesimler olarak ortaklık yapabiliriz. Birbirimizi etiketlemeden, o işte dinci, bu milliyetçi, bu şeyci, bilmem ne, ci diye giden etiketleri birbirimize takmadan bir şeyler yapabiliriz ortak olarak. Evet, bunun da ilk önemli bir ipucunu dün akşam, yani daha doğrusu yalnız dün akşam değil, üçüncü gününe girmiş olan Evet. Bugün de dördüncüsü, bakalım izin verilmeyecek, ne yapılacağını bilmiyoruz henüz. Kafes içine alınmış şu anda Gezi Park'a, gelen bilgilere göre polis etrafında tel örgülerle çevirmiş ve nöbet bekliyormuş. Ama yani çok büyük bir olay var, dönüm noktası da olabilir, yakından takip etmeye çalışacağız. Peki sizin evet. Burada teşekkür ederim. Ben de zamanı sersah sersah açtık. Bu arada son kapatırken hani gene gülümseyle kapatalım nasıl olacaksa. Hem bu gerçekten umut verici bir eylem bence, farklı kesimde bir araya getirdiği için. Hem de şunu söylemeden edemeyeceğim. Bütün bu İstanbul'un fethi de bilmem neydi hikayeleriyle bu kuşatmayı polisi falan birazcık fazla ciddiye alınmış gibi geliyor polis tarafından. Evet. Sabah itibariyle Taksim Meydanı kuşatılmış haldeydi falan gibi. Evet evet, aynen öyle. Ve evet. Ayrıca bunu veren bir live stream Revolt İstanbul var. Onu izlersen o kuşatmayı evet. Görmek de mümkün olabilir canlı yayında. Biraz evet. Fazla o psikolojiye evet. Girdiler galiba. Bu Fatih. Kuşatmaydı, fetihti vesaire. Evet aynen öyle. Çok neyse. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet, biraz geç, epey bir geç girmek zorunda kaldık. Çünkü canlı bağlantılarımız da oluyor ara sıra. Taksim'de kıyametler kopuyor. Polis taarruzu ve ortalık birbirine girmiş durumda. İkinci gün bugün saat 5'te sistemli bir şekilde saldıran polis var. Gazdan ve etkilenen milletvekilleri bile var. Onlarla canlı yayın bağlantıları falan kurmaya çalışıyorduk. O yüzden tabii en iyisi zaten bugün de böyle bir günde başlık konuşulacak pek bir şey olmaması lazım. Ama ben televizyonlara bakıyorum, 80'ler dizisi, işte sabah dizileri falan. Evet, inanılmaz bir şey aslında. Yani hakikaten insanın isyan etmesi gereken bir durum gibi geliyor. Bir de yani gazetelerde, elimizdeki televizyonlarda hiçbir şey yok. Akşam da yokmuş öğrendiğime göre. Oysa yani 5000 civarında insan olağanüstü şenlikli, eğlenceli, sohbetli, müzikli, mükemmel bir toplantı gerçekleştirdiler. Ona ait de hiçbir şey verilmediği gibi bugünkü gazetelerde de polisiye, yani gazla bastırmasının, bir gün öncekinin bastırma haberlerini aynı, aşağı yukarı aynı fotoğraflarla vermiş olduğunu görüyoruz. Oysa bir tek büyük o coşkulu kalabalıktan bir kare verilseydi bambaşka olabilirdi. Yani bu yılgı aşılayan bir şey, öyle bir hava yoktu, olağanüstüydü dün akşamki. Dün geceki hava İstanbul'da yani. Ama acaba o havaya bile tahammül var mı? Onu ben kestiremiyorum herhalde. Ona bile tahammül yok diye düşünüyorum. Evet. Nereden taraftan herhalde yani. O hava nasıl olursa olsun kişi sayısı da herhalde 5 ya da 10 bin çok fark etmiyor. Evet. Hani zaten mücadele edilen olanın fiziki durumuna bakın. Hani sembol kısımları tutuyorum. Yani park demeye bir işaret ister. Gezi Parkı'nı aslında. Yani evet. Batı ölçülerinde orası dandik bir yer. Evet, tamamen öyle. Ama tamam. Sembolik bir önemi var. Yani bu kadarcık park diyemeyeceğimiz, içindeki ağaç sayısı bile sınırlı, bu küçücük yer için bile yani bu hoşgörü gösterilmiyorsa orayı savunanlara, zaten diyecek hiçbir şey olamaz. Evet evet, aynen öyle yani. Orayı yani bir medeni bir ülkedeki birine sorun, burası park mı diye. Yani hani işte böyle bir sürü şehirde, Moskova'da, Londra'da, mahalle aralarında şeyler olur ya, işte onunla falan kıyaslar adam olsa herhalde. Yani park deyince, çünkü başka bir şey park. Hani ağacı ve donanımıyla, yani burası değil elbette. Evet. Ama işte o bile hani bizim bu açıdan fakir olan İstanbul'da bir hani bir işte değil mi, bir ufak nefes alma noktası, sembolik bir şeyi var hani orada. Bütün o şehir ve binaların arasında. Yani onun bile betona dönüşmemesi için bir ufak işte bir orada bir değil mi ya yani bir karşılıklı hoşgörü falan yok. Hiç de öyle bir şey yok yani. Orası da betona dönüşmüş. Evet yani ayrıca da çok ciddi devlet suçlarının işlendiği, anayasa suçlarının işlendiği, ihlallerinin yapıldığı bir yerden bahsediyoruz. Bugünkü bir tek Hürriyet gazetesinde onu da atlamışım, şimdi gördüm. Yani polisin çadırları ateşe vermesinin net fotoğraflarını koymuş nihayet bir tek. Videosunu da koydular galiba. Dün akşam yani videosu vardı evet. Ama yani gazetelerde ben bu sabah onu bile görmedim. Yani videosunu görmüştük. Orada dava açılması gerekiyor. Polis oradaki sivil kıyafetli polisler için mala ve cana zarar vermekten bayağı ciddi bir şekilde herhalde açacaklardır. Neyse biz bu arada kalan dar zamanımızda Volkan da var. Zaten yani çok böyle bir sabahtan normal hani spor konuşmanın anlamı yok. Hani aslında şunu değinmek lazım belki. Hani dünyada da belki öyle, bunu daha önce konuşmuştuk. Hani mesela işte sosyal medyada çıkan eden elbette şeyin içinde hani icracı, aktör, oyuncu, mesela bu gruplardan müzisyen şeyler var. Eyleme katılan tepkisini gösteriyor. Ama mesela ben spor camiasından ben rastlamış olabilirim ama kimseyi en bir tavrını görmedim. Tamam, böyle bir çekimser şey var. Zaten hani Türkiye'de alıştığımız bir durum. Herhangi bir futbolcu vesaire. Bakın bu şey ilginç. Şimdi yeni gelir vergisi yasa tasarısı var. Orada nihayet futbolcuların vergi oranı yükseltilmesi planlanıyor bu tasarıya göre. Yani %15'lik utanç edici bir oran vardı. Şimdi bunun %35'e yükseltilmesi orada öngörülüyor. Şimdi bakın nasıl spor camiası örgütlenecek burada önümüzdeki günler içinde. Bugün onun gazetede ilk sinyalleri var. Kulüp yöneticileri konuşmuş. Aman spora destek falan. Spora destek dediği kişiler aldıkları ücret 8 milyon TL falan. Evet. 10 milyon TL. Alan yabancı oyuncular. Yani Türkleri de elbette. Daha zararları da etkileyecek ama. O çok ilginç bir noktaya yani değindi. Bakın burada nasıl örgütlenecek spor camiası. Profesyonel futbol başbakana gidilecek. Bakanlara gidilecek. Aman vergimiz spora destek. Bizim Avrupa'daki rekabet. Evet. Ve yani gerçekten de genelleme yapmayalım ama dün akşam Taksim Gezi Parkı'nda, meydanda ve Taksim Gezi Parkı'nda çok fazla bir sporcu desteği olduğu söylenemezdi. Ya işte taraftar gruplarının şenlendirmesi dışında onlar da her şeye karşı oldukları şey olabilir, için evet, çarşı. Yani spor derken ben işte sporcu... Tabii resmi sporcu gravatlı kişilerden bahsediyoruz herhalde. Taraftar gruplarının içinde zaten 1 Mayıs'ta bile 1 Mayıs eylemlerine katılan, orada pankartlarla evet, çıkan gruplar elbette var orada. Ama yani taraftar dediğimiz kitle o kadar geniş ve farklı şeylerden oluşuyor ki. Yani onun içinde olmasaydı artık zaten kapatalım dükkanı. Gidelim. Yani mesela ünlü yorumcuları ve sporcuları orada görmek ilginç olabilirdi Taksim'de. İstanbul'da hayatın merkezine sahip çıkan mesela ya da ünlü isimleri sporla da ilgili olan Emre Belözoğlu, Rıdvan Dilmen ya da Acun Ilıcalı gibi isimler. Onlar o sırada başka bir şeyle meşgullermiş ama öğrendiğime göre maalesef gelememişler. Onlar Fenerbahçe'den Arda'ya yöneltilen çılgın teklifi, Arda'nın teklife olumsuz bakması üzerine yakın çevresi olarak devreye girmişler. Ne olur kabul et ve Fener'e geç demişler. Onlar onun için İstanbul'daki şeyle ilgilenememişler. Bu isimler. Yorumsuz. Aman vergi şey olmasın diye falan müdahale. Yani işte şunlar olduğunda mesela birden alınca işte bir stat yıkılacak, yenisi yapılacak. Aman olmayayım. İşte şey, vergi arttırılacak ama hemen organize olalım, artmasın spora evet, destek. Ya da işte meşhur şike davası. Yani ciddi kitleleri ayağa kaldırdı. Çeşitli kulüplerden, paydaşlardan. Hani, adli açıdan önemli bir davaydı ama herhalde spor hani ülkedeki en önemli gündem madde, en önemli olması gereken şey değil asla. Önünde çok daha fazla önemli konularımız, şeylerimiz var. Daha hayati meseleleri var yani. Bakmayın siz spor bir işte kimin İngiliz Shanklin sözü müydü? İşte hayat mühendis meselesi dedi. Çok daha önemlidir. Hayır. Çok, bir sürü konudan daha önemsizdir futbol çok açıkça. Yani futbolun içindekiler için önemli olabilir. Oradan para kazanıyor olabilir ama bizim futbolu oynamayan, izleyici olan veya izlemeyen bir sürü kişi için çok daha geri planda bir konu. Kıyas bile kabul etmez. Çocuğumuzdan, eğitimden, adaletten nasıl önemli olabilir? Kıyas bile kabul etmez. O yüzden hani keşke diyeceğim burada futboldan başka alanlardan birilerinin tepkisini görseydik kaçırmış olabiliriz. Evet, kaçırmış olabiliriz. Genellemeyelim. Yani bol ortamında orada olabilirler. Birçok sporcu için tatil mevsimi olduğunu unutmayalım. Evet. Onları bitti yani futbolcu, basketbolcu, voleybolcu Türkiye'de bile olmayabilirler. Bir de yani şu zaten genel işte sporcu dediğimiz kimse zaten hani genç bir kimse işte 20'li yaşlarda hani böyle bir tavrı göstermek için belki olması gereken yaştan daha genç. Hani 10 yıl sonra belki başka zihniyette kafada olacak kişiler. Evet ve çok haklısın aslında Alp çünkü vergi paniği olmuş. Bir panik havasından bahseden mesela Milliyet'in sürmanşeti bu panik şey verginin %15'ten %35'e çıkarılması üzerine çıkarılacak olması üzerine kulüpleri endişelendirdi diyor ve panik çıkmış. Eyvah bir şey olmasın kimseye acaba. Yani içeride o da devamı da kocaman tablolu haber var. Milliyet'in devamında da kulüp şeyleri de görüş bildirmiş. Aman biteriz falan diye yani herhalde birçok ülkelerde de vardı orada mesela kazançlar üzerinden belki dilindirme yapılabilir. Yani 1 milyon TL kazananla 500 bin kazanan ya da 5 milyon kazanan aynı olması da gerekmiyor muhtemelen ama %15 vergi olması futbolculara da bir vicdanı rahatsız edecek kadar garip bir durumdu. Evet ama Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfü Arıboğan uluslararası rekabet için bu oran değişmemeli demiş. Vergi paniği böyle bir şey. Zaten yani şu an herhalde %15 olduğu için herhalde o durum yoktur. Uzun yıllar futbolculara ödenen ücretler bir de gizlendi daha azaltılarak beyan ediliyordu bir de üstelik. Yani 80'ler 90'lar. Vergi o zaman ne kadar da hatırlamıyorum. Yine bu herhalde bir 15 yıl kadar önce yine bu tartışma oldu. Böyle oran arttırılmıştı bir sezon. Sonra işte büyük bir cephe oluşturup futbol kulüpleri, futbol federasyonu şeyi indirirler. Herhalde hangi hükümet zamanı falan, Refah Yol falan bile olabilir. O hükümet zamanında bile olabilir. Yani böyle oran arttırılmıştı. Bir sezon galiba yüksek kaldı ya da birkaç ay. Sonra hemen işte 15'e indirttiler onu. Çabayla. Evet. Peki bir de şeyden bahsedelim iki satırla da olsa bu Fenerbahçe kulübü teknik direktörünün istifası dördüncü oluyor galiba. Ve bu sefer galiba gerçekleşiyor. Geri alınmayacak ve ona da Aykut sanki Kocaman. Sanki ben hatırlıyorum. Aykut Kocaman evet birkaç defa teşebbüs etti. İşte oyuncular gittiler, caydırdılar vesaire ama bu sefer Aykut Kocaman kesin olarak istifa etmiş. Gözüküyor diyorum hani olur geri döner bir noktada bilemedim. Zannetmiyorum. Yani izlenimim şu benim. Aykut Kocaman hani böyle belli şeyler olabilir. İstifa böyle hani yılgınlıkları ama hani kişi ve çalışma biçimi olarak benim edindiğimi izledim. Hani daha batı tipi bir şahsiyet. Hani böyle bağır, çağır vesaire bu yöntemler olmayan işte analize, oyuncularla ilişkilerde izah dayalı yöntemleri benimseyen bir kişi. Bu yöntemler tabii Türkiye'de belli oranda tutuyor. Yani hele Türkiye'de futbolun içindeki bir otorite iktidar konumunda biriyseniz böyle %20'si, 30'u kimi yerde %50'sinin bağır, çağır, vurkır, parçalan metoduyla işlediğini görüyoruz yıllardır. Yani, evet bir parça değişti ama hala belli noktalarda sopa yöntemi geçerli. Otorite başka türlü işliyor ve şeyler arasındaki bir kulüpteki yapılanmada işte başkan teknik direktöre kadar ki yetki şeyi hala flu yani belirlenmiş değil. Yetki kimde kim neye karar verir, transferi kim yapar. Bizde eski model yöneticiler hala yani amatör yöneticiler hala çok hakim. Yani bunun içinde yıllardır kalmış ya da bunun eğitimini almış kişilerden daha iyi bildiklerini düşünüyorlar. Daha iyi uyguladıklarını bildiklerini. O yüzden hani bu sistemde Aykut Kocaman bundan sıkıntı duyuyor. Muhtemelen öyle ben hissettim ve sonunda da artık dayanamayıp gitti. Bir de hani şu insan olarak şunu kabul etmek lazım. Dün hani gece okuduğum bir yazı da aslında buna şey veriyor. Tüm Avrupa çapında da bir şey olabilir, kanıt olabilir. Yani bu hele böyle iddialı bir kulüpte 3 sezon boyunca bu stresi kaldırmak, devamlılığı sağlamak çok zor. Yani Türkiye'de herhalde bir teknik direktöre en çok baskı olan, çeşitli yönlerden en çok baskı olan ülkelerden biridir. Yani hakikaten işte bu 22 futbolcu, 25 futbolcuyu ve ekibi kontrol edeceksiniz ama işte yönetim kurulu, taraftar, medya, sokaktaki adam hepsinin yaratığı için baskı var. Şampiyon ol, kupa kazan, kazan, kazanmak yetmez, 5-0 kazan. Böyle bir baskı yani 3 yıl boyunca yani bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için özellikle söz. Yani Gençler Birliği'nde çalışırken de baskı olur ama böyle bir baskı olmaz elbette. Dünyaya gittiğinizde orada da Manchester United'da, Chelsea'de, işte Paris Saint-Germain'de, Real Madrid'de, oranın iddialı kulüplerinde de benzer baskı var. Şimdi İngiltere'de bu sezon mesela önemli teknik direktör değişiklikleri oldu. Alex Ferguson gitti. Yerine Everton'dan David Moyes geldi falan. İngiltere'de bir antrenörün, yani İngiltere Premier Lig'deki antrenörün çalışma ortalaması onlar gittikten sonra 350 güne düşecek yeni sezon başında. Bir yıl bile değil ortalama. Evet. 20 takımdaki teknik direktörlerin. Diğer ülkeleri incelemişler. Almanya'da bir parça daha fazla. İspanya'da fazla, ilginçtir, 500 güne yakın ama demek ki 1-1,5 sezon. Bir teknik direktörün üst düzey birlikte çalışabilme, devam etme, olmadan istifa etmeden devam etme şeyi, süresi. 350-500 gün. Yani başka bir sektördeki yöneticiliğin yanında herhalde epey kısadır diye düşünüyorum. Evet. Bu açıdan Alex Ferguson'ın, Sir Alex'in rekoru tabii bambaşka da bir anlam kazanıyor. Yani bu modern dönemde, eski dönemde vardır 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl ama futbolun şey dönemi, öncü dönemi, yani bugünle kıyaslamak zor. Bu dönemde, yani bu endüstriyel futbol döneminde 20 yıl kalmaz, bir daha göremeyeceğiz zaten. Şu an İngiltere'de bir Arsene Wenger kaldı. 16,5 yıl oldu galiba. İşte o da ne kadar kalır gider bilmiyoruz. Muhtemelen bundan sonra pek bilmeyecek hamleler. Hatırlayın, Barcelona'da 4 yıl çalışan Josep Guardiola da 4. sezonun sonunda, ki her sezon yeniliyordu sözleşmesinde. Birer sezonluk uzatmalarla devam ediyordu. Yani stresi kaldıramadığı için o baskıyı ayrıldı. Yani adama kim niye diyebilir Barcelona'da 4 sezonda 2 kez Avrupa şampiyonu, 3 kez lig şampiyonu, oynattığı futbol onu tüm zamanların arasına sokmuş. Herkes kaldır elbette ama adam şey oldu yani. 4 kez çöktü adam. Evet. Baskıdan dolayı. O yüzden insani olarak zaten her zaman hakkı görüyorum. Hani teknik direktörün bu baskı kolay bir iş değil. Hele yani Türkiye'deki sistemde böyle tam arkanızda dimdik duran bir yönetim yoksa, kulüp yönetimi yoksa, iş daha zor ki. Türkiye'de herhalde hiçbir kulüpte öyle bir yönetim yok. Yani hiçbir teknik direktörün arkasında şey senin, düzen senin, sen kursan yönet, sezon sonu değerlendiririz, 2 yıl sonra bakarız diyen yönetim pek herhalde yoktur. Evet, bu arada da tabii kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın da istifası ben kovdum diye de bir açıklaması oldu. Bu da genel alışık olduğumuz, aşina olduğumuz üslubun yaralayıcı, saygı göstermeyen kaba üslubun bir başka gösterisi olsa gerek diye düşünüyorum. O zaten Türkiye'deki genel hani bu tip evet. Ayrılıklardaki hep yani sadece futbolda değil hiç yakışık almayan şeyin bir devamı. Yani Aykut Kocaman işte şey de olsa beklenmedik şekilde ayrılıyor bile olsa 3 yıl geçirdi. Yani işte bir büyük kulüp için uzun bir süre. Teknik direktör olarak 3 yıl geçirdi. Bir de sportif direktör var. İşte bir şampiyonluk var. 2 Türkiye kupası. Avrupa'da tarihin en iyi sonucu. Ayrıca işte 3 Temmuz şike dava sürecinde de başkan tutukluyken yani bir lider gibi davranan birleştirici rolü oynadı. Belki onlardan daha önemlisi. Hani burada belki bilmiyorum bundan sonraki süreçte olacak böyle ciddi bir teşekkür lazım. Değil mi? Öyle bir şey hissediyor insan yani. Evet. Hizmetler için teşekkür ediyoruz. Hani çok iyi çalıştık vesaire. Böyle bir şey ister. Şimdi insanın karşılığında, bu üç yılın karşılığında. Ama çok uygulanan bir yöntem değil galiba. Evet değil. Hocamızın arkasında duruyoruz sözünün de hemen arkasından bütün antrenörlerin gitmesi geleneğinin de bir başka örneği olabilir. Çünkü Alex olayından sonra tekrar hocamızın arkasında duruyoruz klişesini galiba Aziz Yıldırım da söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. İlk istifasını da bizzat kendi döndürdü hatta neredeyse. Evet. Yani Aralık ayında gece maçtan sonra gidip kulüp binasında ikna edenlerden biri de oydu. Evet, hocamızın arkasında duruyoruz dedin mi korkacaksın. Yani. Aynen, kesinlikle. Gitmiş demek. Hatta daha çabuk yani o kadar ay geçtiyse bence sayılmaması lazım. Yani evet. O söz şöyle demek yani ben tenkiz arkasından o sözü duysam gider bavulumu toplamaya başlarım. Evet. O kadar yani demek ki bir gün iki gün öyle işte falan diye düşünürüm. O kadar yakın. Bir hafta. En fazla. Evet, ölüm öpücüğü gibi bir şey yani bu. Bunu söyledi mi bittin. Derin bir alt metin var. Ya da hakemler hakkında hiç konuşmuyoruz ama bugün konuşacağım. Aynen. Hiç konuşmuyoruz. Ben o hakemi şimdi konuşacağım. Evet, aynen öyle. Evet, bu olağanüstü tuhaf günleri yaşadığımız günde böyle de bir spor üzerine program yaptık. Evet, böyle bir günde ne kadar konuşuyoruz. Şu anda da açıklama var. Direniş platformu açıklama yapıyor. Evet onu takip ediyorum. Ben de Halk TV'den şu anda tek bir tek Halk TV'yi buldum, oradan izliyorum. Tamam, biz de onu takip etmeye dönmeye çalışacağız zaten. Canlı yayını kısmen devam ettirmek için. Alp çok teşekkür ederiz. Size ve tüm dinleyicilere sıfır gazlı ve bol yeşilli bir gün diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete'de bu hakikaten inişli çıkışlı, daha doğrusu canlı yayınlarla da bezemeye çalıştığımız zorlu bir Açık Gazete'yi geride bırakıyoruz. Ama bu canlı yayınlara devam etmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor diğer programlarda da. Yani mevcut kadroyla ya da farklı elemanlar ile bu takibi sürdürmeye çalışacağız Açık Radyo'da. Çünkü çok önemli şeyler oluyor yanı başımızda. Ve önemli bir direnişe de dönüşmesi ihtimali her zaman mevcut olan, hatta her zamankinden daha fazla mevcut olan çok önemli bir günlerde yaşamaktayız. Ve gazetelere, televizyonlara da çok daha yakından ilgi göstermeleri dileğiyle tamamlayalım programımızı. Bugün veremediğimiz önemli haberlerden biri de Güzin Dino'nun ölümüydü. 103 yaşında dil bilimci, öğretim üyesi, çevirmendi kendisi, yazardı ve aynı zamanda da Abidin Dino'nun da eşiydi. Heykeltıraş, ressam ve yazar. Paris'te yaşamaktaydı. Cenazesi bu pazar Paris'te annesinin yanında toprağa verilecek. Kendisini toprağa bol olsun diyoruz. Güzin Dino'dan biz de izin alarak Abi Dino'nun Tuğralar serisinden bir taş baskıyı da kendi ortaklarımıza Açık Radyo'nun kurulduğu sırada ortaklık belgesi olarak vermiştik. O da Güzin Hanım'ın da bize ta o yıllarda bundan 18 yıl önce çok önemli bir katkısı da vardı. Bütün özelliklerinin yanı sıra ona da müteşekkiriz. Evet, şimdi bitirirken bugünkü programı Gezi Parkı'ndaki 3. gün toplanmaların ve bir hayat alanını korumaya çalışan insanların ikinci gününde sahneye çıkan Kara Güneş'in seslendirdiği bir parçayla Uyan Artık. Uyanmak gerek. Uyanmak gerek, evet. Pardon. Uyanmak gerekle bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kara Güneş! Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.